NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. De mondkapjesplicht verdwijnt en het thuiswerkadvies wordt versoepeld. OMT-lid Andreas Vos denkt dat het allemaal kan, ik spreek hem zo. En we volgen het NK wielrennen. Dan zal straks een grote naam aan de start verschijnen, Tom Dumoulin. Is het NOS Journaal, Dorald Megens. Mensen die dat willen kunnen vanaf 23 juni een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Vorige week werd 21 juni genoemd, maar dat is volgens de GGD een misverstand. Het Janssen-vaccin is grotendeels uit het vaccinatieprogramma geschrapt, maar het is volgens minister De Jonge wel veilig en effectief. Omdat er maar één prik van nodig is, is het bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en toch binnenkort op vakantie willen. In Genève is aan het begin van de middag de ontmoeting begonnen tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin. Verwacht wordt dat de ontmoeting tot in het begin van de avond duurt. Aan het begin van het gesprek zei Poetin via een tolk dat hij hoopt op een productieve ontmoeting. And I hope that our meeting will be productive. Well, thank you. As I said outside, I think it's always better to meet face to face. Het is altijd beter om elkaar in levende lijven te zien, zei Biden. Beide kampen hebben vooraf wel gezegd dat er geen baanbrekende afspraken moeten worden verwacht. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnen deels de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Bepalend wordt of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, zeggen bronnen in Den Haag. Mondkapjes blijven wel verplicht in het openbaar vervoer. Waarschijnlijk niet meer in de supermarkt, maar daarover gaat het OMT nog adviseren. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaanoever een Palestijnse vrouw doodgeschoten. Volgens het leger probeerde ze op militairen in te rijden en stapte ze daarna met een mes in haar hand uit de auto. Daarop werd ze gedood. Op Schiphol is vorige week een Italiaan opgepakt met 6 goudstaven in zijn bagage ter waarde van €365.000. Omdat de man van 60 geen verklaring had voor zijn kostbare lading, wordt hij verdacht van witwassen. In Terneuzen is een piepschuim-recyclefabriek geopend. Die gaat elk jaar zo'n 3300 ton piepschuim recyclen, voornamelijk uit de bouw. Wat betreft de directeur van de fabriek is dat nog maar het begin. We starten op met 3000 ton. Wij willen dus bewijzen de komende maanden dat dit project succesvol opstart en de economische en technische haalbaarheid bewezen is. En dan is de bedoeling om te kijken om op te schalen naar een fabriek van 12.000 ton, ook weer hier in Terneuzen. In de fabriek wordt het oude piepschuim samengeperst binnengebracht. Daarna wordt het vermalen en in oplosmiddel gedaan, waardoor het in een gel verandert. Uiteindelijk wordt dat weer omgezet in korrels die als grondstof kunnen dienen voor nieuw piepschuim. Maar ook voor bijvoorbeeld plastic bestek, bordjes en bekers. Kiki Bertens stopt na de Olympische Spelen in Tokio met toptennis. Ze zegt dat ze het fysiek en mentaal niet meer kan opbrengen om elke dag maximaal te presteren. Bertens is 29 en heeft last van een slepende Achillespeesblessure. Vorig najaar werd ze geopereerd, maar de klachten zijn niet verdwenen. Het is niet niks. Het is niet een keus die je zomaar even maakt. Daar denk je heel erg goed over na. Maar ja, ik moet gewoon eerlijk naar mezelf zijn. En ik ben gewoon echt meer dan klaar voor de volgende stap in het leven. Een leven zonder tennis voorlopig. En ja, ik kijk daar alleen maar heel erg naar uit. Bovendien heeft Bertens door de coronapandemie al gemerkt hoe het leven zonder tennis kan zijn. Daar heeft ze naar eigen zeggen enorm van genoten. Weekblad Viva verdwijnt. Eind juli wordt de laatste editie uitgegeven. Ook de Viva Mama en het Viva Forum verdwijnen. De uitgever DPG Media stopt ermee omdat het aantal abonnees al jaren daalt. In de jaren 80 waren er nog meer dan 150.000 abonnees. Nu is de oplage ongeveer 25.000. Viva bestaat sinds 1972 en haalt de 50 jaar dus net niet. De bekendste rubriek is Anybody, waarin lezeressen zich naakt laten fotograferen zonder hoofd en over hun lichaam vertellen. Het weer volop zon. Het is 28 tot 32 graden. Vanavond koelt het maar langzaam af. Minima vannacht tussen de 17 en 22 graden. Morgen wordt het met 30 tot 35 graden in het hele land tropisch warm. Later op de dag is er kans op een stevige onweersbui. En het verkeer. Jolande van der Velde, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Het is warm en op sommige wegen heb je behoorlijk wat vertraging door ongelukken. De meeste fietsen leveren gelukkig niet zo gek veel op. Bij elkaar staat er wel 163 kilometer. Ruim 40 minuten extra reistijd voor de A1 Apeldoorn Amsterdam na een aanrijding. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Eerder vanmiddag was er een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tot kort de net waren alle rijstroken dicht. Op eentje na tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Nu is alles weer vrijgegeven en later vanavond wordt de vangrail daar hersteld. Vertraging op dat traject is nog wel zeker een uur. Ben je op weg naar Den Haag, kan je ook omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. Maar ook daar staat inmiddels file tussen Oegstgeest en Wassenaar 7 kilometer met 50 minuten vertraging. Tot slot een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden 11 kilometer, een half uur vertraging daar. De linker reishok is dicht. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Dreft of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Hey ondernemer, hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust? Of naar een camping in het buitenland? Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie? Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. Central Point. Get IT done. NPO Radio 1. NOS NTR. Elke keer dat ding op en dat ding weer af. Nou, het is wel leuk om te zien of mensen lachen of niet lachen. Ja, dat is ook het eerste wat ik doe, is buiten komen. Of dat doe ik. Nee, het went nooit. Ik vind het verschrikkelijk. Het schiet bij mij altijd in mijn ogen. En op een gegeven moment heb je het heel even gehad. Mij mag je af. Kun je 1,5 meter afstand houden, dan hoef je vanaf volgende week zaterdag geen mondkapje meer op. Lara Rensen. Nieuws & Co. Nou, dat zal tot opluchting van velen zijn, dat hoorden we net al eventjes. Het kabinet wil volgende week grote stappen zetten om de samenleving verder te openen. En opvallend is dus dat de mondkapplicht grotendeels vervalt, mondmaskerplicht, en het dringende advies om thuis te werken niet langer zal gelden. Politiek verslaggever Lars Geerts, wil het kabinet helemaal van de mondkapjes af, Lars? Nou, grotendeels wel, maar op plekken waar het lastig is om de 1,5 meter te handhaven, daar blijft dat mondkapje nog verplicht. En dan moeten we het hebben over bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Denk aan vliegtuigen en denk bijvoorbeeld aan de metro. Maar in de supermarkten of op andere openbare ruimtes, daar wil het kabinet er absoluut van af. Houdt nog wel een voorbehoud, want er komt nog een OMT-advies. Dat zal dan ook moeten zeggen op welke plekken het precies nog wel verstandig is om dat mondmasker op te houden. Maar vrijdag gaan we in ieder geval horen dat vanaf volgende week zaterdag de intentie van het kabinet is om de mondmaskerplicht in Nederland grotendeels af te schaffen. Het zijn grote stappen die het kabinet wil zetten, hè? Wat wordt er allemaal weer mogelijk vanaf volgende week? Ja, ze zeggen zelf, het is een combinatie van stap 4 en 5 in het openingsplan. Maar goed, dat zegt de meeste mensen natuurlijk nog weinig. Waar je op kunt rekenen is dat de horeca verder opengaat tot middernacht. En dat er 100 man in een restaurant mogen zitten. Natuurlijk wel nog steeds als het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Het publiek bij sportwedstrijden wordt weer toegestaan. En ook evenementen mogen weer, maar beide dan wel met toegangstesten. of als je volledig gevaccineerd bent. Hoe kun je dat aantonen? Via de app CoronaCheck, die bekende QR-code gaat laten zien. Vanaf volgende week woensdag gaat die app live. En met die app kun je dus toegang krijgen tot sportwedstrijden, evenementen en andere grote bijeenkomsten waar je geen anderhalve meter kunt houden. De musea, de dierentuinen mogen weer meer mensen ontvangen. En ook thuis mag je meer mensen ontvangen. Dat gaat van 4 naar 8. We hadden het al even over die thuiswerkplicht. Nou, dat advies om zoveel mogelijk thuis te werken, dat blijft enigszins bestaan. Maar als je anderhalve meter kunt houden op het kantoor, dan zeggen ze, dan kun je gerust weer naar je plek van werk toe gaan. De basismaatregelen, die blijven wel overeind. Handen wassen, anderhalve meter, thuis blijven bij klachten. Dat blijft nog even bestaan. Ja, en de versoepelingen zijn al met 4 dagen vervroegd, hè? Nu stappen we stappen die niet op de routekaart stonden überhaupt. Het kabinet is volgens mij vol vertrouwen dat dit goed gaat. Ja, je merkt aan alles dat ze heel positief zijn. Minister De Jonge die was vanochtend bij de uitloop van het overleg op het torentje niet zo heel erg spraakzaam over welke maatregelen hij nou precies wilde afschaffen, maar wel over het feit dat het heel goed gaat op dit moment. De cijfers in de ziekenhuizen gaan zeer snel naar beneden. De vaccinatiegraad gaat snel omhoog. En dus komen we in de buurt van het laagste risiconiveau. En dat bevalt hem wel. Nou, u weet dat wij altijd heel goed kijken naar wat is de epidemiologische situatie. En dat is hoe hoog is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Hoe hoog is het aantal ziekenhuisopnames. En wat daar natuurlijk bij komt, zeker nu, is ja, hoe staat het met de vaccinatiegraad? Nou, we zien dat we geweldig snel gaan met vaccineren. En in die combinatie weeg je, wat heb je nou eigenlijk nog aan maatregelen nodig? Nou, voor een flink deel van de maatregelen denk ik dat we afscheid kunnen nemen. Maar een deel van de maatregelen zullen we ook nog voort moeten zetten. En dat zullen we telkens relateren aan wat is eigenlijk het epidemiologisch risico. Ja, een aantal maatregelen, daar willen ze dus snel van af. Want waarom? Het kabinet wil uitstralen dat als maatregelen niet echt meer nodig zijn, dat ze dan ook meteen verdwijnen. Want zo'n afschaffing van maatregelen bewijst dat ze tijdelijk zijn. En dat kan helpen in het najaar, op het moment dat het wellicht weer nodig is om bijvoorbeeld de mondmaskerplicht in te voeren, omdat het niet zo goed gaat met de besmettingen, dat mensen eerder geneigd zijn om zo'n maatregel weer op te volgen. Want ze weten dan en hebben dan ervaren dat zulke maatregelen tijdelijk zijn. De navolging gaat daarom beter. En dus is het devies van het kabinet nu, als een maatregel niet meer nodig is, willen we er ook zo snel mogelijk vanaf. Helder, Lars Geerts, dank je wel. Ik praat door met hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Vos. Meneer Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Die mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies worden dus vanaf volgende week zaterdag versoepeld. Dat is 26 juni. Wat vindt u daarvan? Ja, er wordt over nagedacht. En dat vind ik volledig terecht. Ze hebben nog niet gedacht dat het echt gebeurt. Maar dat ze het goed zouden vinden. En daar moet natuurlijk nog een discussie plaatsvinden. Persoonlijk, en dat is dus persoonlijke mening, ben ik daarmee eens en ben ik ook eens met het principe dat maatregelen die niet meer nodig zijn op dat moment ook afgeschaft worden. Maar dat vergt uiteraard wel discipline en flexibiliteit bij de mensen. Wel, op het moment dat ze weer nodig zouden worden, moet het ook zonder protest kunnen. Wat vindt u ervan dat de minister dit nu al op deze manier naar buiten brengt? Want het OMT denkt er nog over na. Moeten die nu en u dus ook onderaan bij het kruisje tekenen? Komt het daarop neer? Nee, dat denk ik volledig niet. Want hij zegt, er is nog geen besluit genomen. We wachten nog op een advies. Er stemt optimistisch. Maar dat is net zoals ik nu uit persoonlijke redenering zeg, ik vind het een goed idee. Er moet een discussie plaatsvinden. Er moet een discussie over, kan het nu bij de, past het nu bij de epidemiologische situatie? Wat verwachten wij, welke invloed dat heeft op de basismaatregelen? Mensen moeten wel beseffen, als dat gebeurt, dat de basismaatregelen echt nog gehandhaafd moeten worden. We zijn nog niet door de pandemie heen. Dus is die anderhalve meter afstand, handen wassen en ziekblijven. Handen wassen, hoesten, niet-hygiëne, hoort ook erbij. De handen wassen, de afstand van 1,5 meter. En blijf thuis bij klachten en laat je testen. Dat zijn dingen die zullen ook echt tot aan het, dat zouden de laatste dingen zijn die, denk ik, daaruit gaan. En die mondkapjes, ik hoor net in het verhaal van onze verslaggever, die moeten de mensen nog niet weggooien, want het zou kunnen dat we ze weer nodig hebben. Ja, dat is denk ik een heel goed idee. We wazen gewoon op. Wij hopen allemaal dat het niet nodig zou zijn, maar dat hangt toch af van hoe gaan wij door deze zomer komen. Nou, in hoeverre komt het tot introductie van nieuwe variantes die met een hogere reproductiegetal of van variantes met een grotere escape aan de vaccin. Dus er zijn mogelijkheden. Wij hopen dat allemaal niet. En ik hoop, persoonlijk hoop ik dat wij met de maatregelen die er nog zijn, en vaccinatie is daar zeker een van de meest belangrijke in, dat wij het halen niet in een stadium terug te komen waar het zo krap wordt in de zorg dat we meer maatregelen nodig zijn. Maar mensen moeten dat dan niet zien als zwabberbeleid. Maar ze krijgen nu dan mogelijk meer vrijheden. Maar ik hou er vooral rekening mee dat het mogelijk nog nodig is om die weer in te leveren, tijdelijk. Ja. Nou sprak ik gisteren een microbioloog en we hebben vandaag ook epidemiologen gesproken. Die zeggen eigenlijk allemaal, je zou eigenlijk nog even af moeten wachten, want er zijn nog onzekerheden. De Delta-variant drukt op, de vaccinatiegraad. En ik hoorde daar minister De Jonge over. Die wordt wel steeds beter, maar die is nog onvoldoende. Veel mensen hebben alleen nog maar de eerste prik. En dat is niet voldoende tegen de Delta-variant. Scholieren komen massaal terug van hun eindexamenreis. En met het opheffen van het thuiswerkadvies ontstaan er weer nieuwe extra reisbewegingen. Wat vindt u daarvan dan? Ja, kijk, ik heb het over de mond-neusmaskers. Wel, dat lijkt de meeste mensen nu het meest te irriteren. En daar vraag ik me ook. Ik denk dat de nut van bijvoorbeeld thuiswerken hoger zou zijn als mogelijk de nut van de mond-neusmaskers. Want wat vindt u dan van het feit dat het thuiswerkadvies tegelijkertijd met het mond-neusmasker wordt opgeheven? Ja, dat is een voorstel, of dat zijn ideeën. En ik denk dat wij echt de adviezen moeten afwachten. En dan het definitieve besluit. Maar dat zou niet uw advies zijn, begrijp ik hieruit, meneer Vos. Dat zou u toch liever niet doen tegelijkertijd? Nou, persoonlijk vind ik sowieso dat thuiswerken hele goede kanten heeft. Heel veel. Dus ik zie bij sommigen de productiviteit alleen maar stijgen. Ik zie een goede invloed op ons milieu. En op dit moment. Puur epidemiologisch, wat vindt u ervan dat het thuiswerkadvies? Is voorzicht geboden. En ik weet niet hoeveel van de maatregelen wij op dit moment moeten loslaten. Een van de eerste, waar ik denk die kan losgelaten worden, zijn de mondkapjes. Ja. En voor de rest zou ik gewoon afwachten wat de discussie zijn, wat de getallen, die ik nu ook niet heb. Ja, maar ik hoor wel. Ik probeer toch een beetje te ontdekken bij u. U bent een OMT-lid en u discussieert hierover binnen het OMT. Ik hoor toch in uw woorden terug dat je niet te veel maatregelen moet loslaten. En dat u liever heeft dat het mondkapjesplicht wordt opgeheven dan dat tegelijkertijd ook het thuiswerkadvies eraan gaat. U hoort me zeggen dat ik de nieuwste gegevens nodig heb. Wij krijgen in het OMT de laatste getallen, de laatste voorspelling van de modellen. Dus dat gaat verder dan wat er nu publiek beschikbaar is. Dat vind ik een belangrijke. Wij zullen ook kijken naar hoe zit het uit met de toename van de variants of concerns. Dus die virussen die mogelijk zich sneller verspreiden. Mm-hmm. Of de Delta, of andere nu hoor. Dus die gegevens moeten we bij elkaar leggen en aan de hand daarvan dan een besluit nemen. Goed. Dat die richting van de besluit nu is naar meer vrijheden, daar kan ik het volledig mee eens zijn. En zeker met de mondkapjes. Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Dank u wel hoor. Nog even naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Nog steeds veel vertraging op de A4 en de A44 tussen Amsterdam en Den Haag. Nieuw is erbij een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daarbij is ook olie gelekt tussen Nieuwegein en Woerden 11 kilometer. 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is meer nieuws. In Berlijn zijn 60 agenten gewond geraakt bij nieuwe gevechten tussen linkse extremisten en de politie. De relschoppers wierpen barricades op, stichtten brand en gooiden met stenen en vuurwerkbommen. De politie greep in met waterkanonnen. En tussen het AZC in Ter Apel en station Emmen gaat vaker een speciale pendelbus rijden met toezichthouders. Dat gebeurt omdat asielzoekers geregeld voor problemen zorgen op andere buslijnen. Zo ging het in gisteren nog mis, zegt deze buschauffeur. Voordat ik het wist, waren ze eigenlijk binnen in de bus aan het vechten. Toen heb ik gelijk de noodknop ingedrukt en de politie was er heel snel. Maar in die tijd dat ik moest wachten, ging dat wel door. En had ik ze bijna op schoot zitten. En vlogen ze bijna door het kuchscherm heen. En dat maakt wel indruk. Extra kosten voor de bus met toezichthouders worden voorlopig betaald door de provincies Groningen en Drenthe. Maar die willen de rekening uiteindelijk neerleggen bij de Rijksoverheid. En prins Harry gaat op 1 juli alleen naar de herdenking voor zijn moeder, prinses Diana. Harry's vrouw Meghan blijft thuis in Amerika. Diana zou op 1 juli 60 jaar geworden zijn. Er wordt dan in de tuin van Kensington Palace een beeld van haar onthuld. Door naar Drenthe, waar het NK wielrennen van start is gegaan. De tijdrit van de mannen is nu bezig. Gio Lippens volgt het voor ons. Ja, en op de startlijst die grote naam, Tom Dumoulin. Wat kunnen we van hem verwachten? In ieder geval dat hij enorm zijn best gaat doen op dit NK tijdrijden. Hij is al eerder Nederlands kampioen geweest. Heeft al 3 Nederlandse titels te pakken gehad. We weten ook dat hij ooit wereldkampioen tijdrijden is geweest. Dat hij een zilveren medaille heeft gehaald op de afgelopen Olympische Spelen in Rio. Dus dat hij kan tijdrijden als de beste. Maar hij moet het natuurlijk nog wel even laten zien. En we weten allemaal dat hij vorig jaar op 27 oktober zijn laatste koers reed voor dit jaar. Voordat hij vorige week de Ronde van Zwitserland reed om toch weer in dat ritme proberen te komen. Hij is er een tijdje tussenuit geweest. En Tom Dumoulin liet in die Ronde van Zwitserland toch in ieder geval een stijgende vorm zien. Dat was hoopgevend. Werd 5e in de laatste lange tijdrit, een klimtijdrit. En ja, eigenlijk is toch wel de verwachting dat hij hier in Emmen, dat hij daar dat nationaal tricot, dat hij dat toch wel weer gaat veroveren. Want kijk je naar de concurrentie, dan zie je meteen een grote lijst van afwezigen. Best wel hele grote namen. Wilco Kelderman, oud-Nederlands kampioen. Dylan van Baarle is er niet bij, oud-Nederlands kampioen. Jas van Emden, de regerend kampioen. Kampioen dus van 2 jaar geleden, is er ook niet bij. Allemaal om uiteenlopende redenen. Ja, dat betekent dat Dumoulin voornamelijk concurrentie zal krijgen, als ik naar die startlijst kijk, van Sebastian Langeveld. De nummer 2 van vorig jaar achter Jos van Emden. Ik denk dat dat een beetje de man is die nog in de buurt zou kunnen komen van Tom Dumoulin. Maar goed, het is in ieder geval heel spannend om te zien zometeen. En hij start pas laat. Hij start pas over een klein uurtje om 16 minuten over 6. Ja, de vrouwen waren eerder vandaag aan de beurt. Hoe is de koers bij hen verlopen? Ja, daar waren echt alle grote namen aanwezig. En ja, als je gewoon even de top 3 pakt. Anna van der Breggen, eerste. Ellen van Dijk op 13 seconden, tweede. Lucinda Brandt op 32 seconden, derde. Neem ik voor het gemak ook maar even de nummer 4 erbij. Omdat dat toch ook wel een fenomeen is. Annemiek van Vleuten. Ja, die reden dus allemaal mee. En Van der Breggen was gewoon ver uit de sterkste in die tijdrit. Heeft ontzettend hard gereden. Want als ik nu gewoon even kijk naar het eerste blok bij de mannen, dat zijn dan niet de grote toppers, maar dat zijn toch echt mannen die zich voornamelijk bezighouden ook met wielrennen. Vaak ook wel een beetje naast hun werk. Maar dan zie ik dat er op dit moment nog steeds niet sneller is gereden dan Anne van der Breggen door de mannen die inmiddels binnen zijn gekomen. Want Lars Kwaadvlieg heeft daar de snelste tijd staan met 39:40. Ja, Van der Breggen, die was toch in ieder geval sneller nog. Dus wat dat betreft heeft Van der Breggen gewoon een geweldige tijdrit laten zien. En heeft ze huis gehouden. Maar dat mag ook wel, hè? Nee, wereldkampioenen afgelopen jaar in Imola. Kortom, Van der Breggen heeft gewoon de status waargemaakt. Prachtig. Goed, later meer dus van Gio Lippens. Dank je wel. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dat is 8 minuten voor 6:30. Marie-Lotte Esser was advocaat op de Zuidas. Haar carrière liep als een trein. En ze woonde in Hartje, Amsterdam. Het voelde allemaal toch niet helemaal zoals het moest. Nu is ze coach en trainer en heeft ze een boek geschreven waarmee ze hoopt mensen te inspireren om meer vanuit het hart te leven. En het heet dan ook Uit het hoofd in je hart. Het is deze week uitgekomen. Een boek met als doel om mensen te leren om uit de snelheid van de dag te stappen. Ik heb nu contact met de schrijver Marie-Lotte Esser. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, het klopt niet, dit is het niet voor me? Ik ging, zoals je het net al aangaf, als een razende de roeland door mijn leven en leefde onder de druk van het werken in de zakelijke wereld. Het ging me ook goed af, dus ja, waarom ook niet? En ik begon eigenlijk lichamelijke klachten te krijgen. Slaapproblemen, buikproblemen, een gevoel van, is dit het nou? Hmm. Een ontevredenheid over hoe mijn leven liep. En op een dag in 2011 werd ik gediagnosticeerd met de chronische ziekte endometriose. En werd tegen mij gezegd, mevrouw, wij denken eraan om uw baarmoeder eruit te halen. Want dat speelt zich af in de baarmoeder, hè? Ja, dat is inderdaad. Dat heeft te maken met je hormoonhuishouding. Mm-hmm. En 27 jaar midden in je carrière, absoluut een kinderwens, maar daar helemaal nog niet mee bezig, zette mij wel enorm op scherp. Ik viel uit, ik kwam in een intensief ziekenhuistraject terecht. En je werd eigenlijk stilgezet ook. Ik werd letterlijk stilgezet, dat klopt. En kreeg daardoor de tijd en de ruimte om op zelfonderzoek te gaan naar wie ik ben, waar ik voor sta. En kwam er zodoende achter dat het leven wat ik op dat moment leidde in de drukte en de snelheid van de dag misschien toch helemaal niet het leven was waar ik nou echt gelukkig van word. Oké, want wat is er op de Zuidas mogelijkheid om af en toe stil te staan? Zeker weten. Ja? En dat wil ik ook helemaal. Ik wil ook met mijn boek alleen maar zeggen: uit je hoofd in je hart. Ook als je je carrière wel leuk vindt en op je plek zit, dat ook dan het natuurlijk hartstikke goed is als jij tijd en ruimte maakt in je dagelijkse routines dat en kan in dus. Je werkdag. Ja. Het kan zeker. Maar jij hebt het anders aangepakt, hè? Ik heb het anders aangepakt. Mijn man kreeg een baan in Amerika. Wij verhuisden, waardoor ik eigenlijk de verandering in een op een presenteerblaadje kreeg. Want ik werd wel degelijk zwanger. En ben mij in Amerika gaan richten op het HR-gebied. En ben naar healingscholen en bewustwordingsscholen gegaan. Om methodes mijn eigen te maken om nog dichter bij je hart te komen. En je hebt dus eigenlijk je bent een andere carrière begonnen. Je hebt je leven eigenlijk als het ware omgegooid. Totaal, ja. En wat heb je geleerd? Ik heb geleerd om met aandacht vanuit mijn hart te leven en om mijn eigen geluk centraal te stellen. Ik heb geleerd om gelukkiger te denken. En daar bedoel ik mee dat je de oordelen, verwachtingen die je aangeleerd worden in de hoe hoort het lijn, bepaalde overtuigingen, door die wat meer naar de achtergrond te krijgen en me meer te richten op wat er goed gaat in mijn leven. Mm-hmm. En meer rust te creëren om met aandacht dicht bij dat hart te blijven. En daardoor heeft mijn energie een enorme boost gekregen en is mijn kwaliteit van leven enorm toegenomen. En hoe anders is jouw leven dan nu ten opzichte van toen op de Zuidas? Mijn leven nu is dat ik heel veel voldoening haal uit het werk natuurlijk om mensen hiermee op weg te helpen. Maar mijn leven is ook in die zin niet zozeer rustiger geworden. Ik heb een gezin met 3 kinderen en natuurlijk mijn werk. Maar het is wel rustiger geworden in de zin dat ik de regie heb genomen over mijn eigen energie. En mijn eigen energiehuishouding. En dat ik mezelf heb geleerd hoe ik mijn gedachten kan sturen. Dus hoe ik de bepaalde patronen in mijn leven of in mijn hoofd, bepaalde verwachtingen of oordelen die ik had over mezelf en soms nog wel eens heb, uiteraard. Hoe je die stiller kan maken en je leven daardoor een enorme positieve draai kan geven. Ja, mensen moeten natuurlijk het boek maar kopen als ze hier meer over willen weten. Maar heb je even een concrete tip voor luisteraars om uit je hoofd naar je hart te gaan? Zeker. Eentje die je vaak ook hoort zijn ademhalingsoefeningen. Die kun je makkelijk toevoegen in je dagelijkse routines. Want dat is wat ik probeer te doen in mijn boek. Hè? Met wetenschappelijk onderzoek, methodes, inzichten. Het voor jou makkelijk maken om het ook daadwerkelijk toe te voegen. Er staan ongelooflijk veel tips in. Ademhalingsoefening duurt maar 5 minuten. Of zet bijvoorbeeld een kruis op je hand. En iedere keer als je dan je naar dat kruis wordt getrokken, bedenk je dan dat je even mag genieten en mag stilstaan bij het moment waar je op dat moment bent. En zo haal je natuurlijk ook al enorm de gehaastheid uit de dag. Ja, en ik ken ook mensen die op deze manier proberen mindful aanwezig te zijn in de samenleving, maar die hun eigen geluk, want je had het daarnet over centraal stellen, en dat wel heel erg egoïstisch doen. Dat is niet de bedoeling, toch? Je moet wel oog blijven houden voor de mensen om je heen. Dat bedoel ik inderdaad niet. En dat is mooi dat je het zegt. Er staat ook zeker een onderzoek in, een hoofdstuk in over please gedrag. Pleasen. Ik werd er ook wel eens van beticht om egoïstisch uit de hoek te komen. Maar is het echt egoïstisch dat je jezelf centraal stelt en doet waar jij gelukkig van wordt? Dat hoeft namelijk niet egoïstisch te zijn. Maar als jij meer energie hebt op een dag, dan kun je toch ook een leuker mens zijn voor anderen. Zo sta ik erin. Marie-Lotte Esser schreef het boek Uit het hoofd in je hart. Dank je wel. Zometeen de gesprekken tussen Poetin en Biden naderen hun ontknoping. Ze zijn al de hele middag in gesprek. De vraag is, wat is nou de inzet voor beide heren? Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En dankzij onder andere flexibel omruilen kan je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, hier is Dorot Megens met het NOS-journaal. De zoekactie naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse heide in Brabant heeft niets opgeleverd. Sinds gisteren werd gezocht in een specifiek gebied op de heide ten zuidoosten van Eindhoven. Er zijn geen sporen gevonden dat ze daar is begraven. Tanja Groen woonde op kamers in Maastricht en werd voor het laatst gezien nadat ze was vertrokken van een feestje. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnt de mondkapjesplicht op veel plaatsen, waarschijnlijk ook in de supermarkten. In het openbaar vervoer blijven mondkapjes wel verplicht. Thuiswerkadvies vervalt voor mensen die op hun werk 1,5 meter afstand kunnen houden. De Viva verdwijnt na bijna 50 jaar. Eind volgende maand verschijnt het weekblad voor het laatst. Het aantal abonnees loopt al tijden terug. En ook de Viva Mama en het Viva Forum op internet verdwijnen. En op het EK voetbal heeft Rusland met 1-0 van Finland gewonnen. Het enige doelpunt viel vlak voor rust. De wedstrijd stond onder leiding van Danny Makkely. En natuurlijk even naar Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Het aantal files blijft een beetje stabiel. Nu 174 kilometer file. De meeste zorgen voor zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Er zijn ook enkele uitzonderingen. Een vrachtwagen met pech op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Boksel een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Ook een kwartier voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knopen Burgerveen en Hoogmade. Dat had te maken met een ongeluk. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knopen Lunetten en Woerden 12 kilometer met 35 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar olie gelekt. Het opruimen gaat zeker nog wel 3 kwartier duren. De linkerrijstrook is dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag kreeg extra veel verkeer vanwege het probleem op de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar 7 kilometer met 35 minuten vertraging. En het weer natuurlijk, Peter Kuipers-Munneke. We hadden vandaag de eerste lokale tropische dag. Waar was dat? Ja, dat was in El in Limburg, in het noorden van Limburg. En in de loop van de middag kwam op meer plaatsen in het uiterste zuiden van het land de temperatuur boven de 30 graden uit. Bijvoorbeeld op het meetstation van Geelse Rijen en van Arsen. En ook op de luchthaven van Maastricht staat een officieel KNMI-meetstation. En die kwam op 30,7 uit. En de hoogste temperatuur van de dag, ja, daarvoor moeten we weer terug naar dat dorpje El, waar 31,6 graden werd genoteerd als maximumtemperatuur. Het is dus vandaag niet tot een landelijke tropische dag gekomen, want daarvoor kijken we naar de beeld. En daar is de temperatuur uitgekomen op 28,9 graden. Dat zou morgen misschien nog kunnen. Wat denk jij? Nou, daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. Ah, kijk. En ja, dan wordt het een hele fijne plaknacht, denk ik. Ja, en dat is echt totaal anders dan afgelopen nacht. Want de minimumtemperatuur vannacht kwam uit op zo'n 10 of 11 graden op de meeste plaatsen. En morgen dan ochtend en ook vannacht, dan ligt die temperatuur echt een heel stuk hoger. Komende middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen nog op zo'n 22 tot 24 graden. En pas aan het einde van de nacht komt de temperatuur in het westen en het noorden en het midden van het land net iets onder de 20 graden uit. Maar bijvoorbeeld in het zuiden van het land blijft de temperatuur waarschijnlijk vannacht de hele nacht boven de 20 graden. En dat noemen we een tropische nacht. Ja, en dat betekent dat morgenochtend de temperatuur ook alweer echt heel vroeg gaat stijgen. Vandaag moesten we wachten tot 3 uur 's middags voordat we 30 graden hadden. Ik denk dat morgen om 10:30 's ochtends de eerste station zal aan de 30 graden zitten. En dan gaan we uiteindelijk naar zo'n 32 tot 34 graden met veel zon. En in de loop van de avond in het zuidwesten en westen van het land kans op zware onweersbuien. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie. Ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van musea met inspirerende kunst en verhalen over een rijke geschiedenis. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Hoe kijkt Connie Palmen naar het schrijverschap in coronatijd? TV-kok Yvette van Boven gaat op Terschelling op zoek naar duurzaam eten. En Frederik Spicht en Huub van der Lubbe zingen een lied. Vanavond 7:30, AVRO-TROS, NPO 2, Opium op Oerol. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Het is 6:06. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. hier op NPO Radio 1. In de weken voor de ontmoeting met Poetin sprak de Amerikaanse president Biden zich hard uit over de Russische president. Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Tja, denkt u dat Poetin een moordenaar is, werd Biden gevraagd. Ja, dat denk ik inderdaad, antwoordde de Amerikaanse president. En Poetin reageerde, it takes a killer to see a killer. Vandaag spraken president Poetin en president Biden met elkaar. In Genève, in Zwitserland, belangrijke bijeenkomst, want beide heren hebben wat te winnen. De bijeenkomst duurde, begrijpen wij, 4 uur, is net voorbij. Ik ga erover praten met Isa Yusibov, gespecialiseerd in geopolitieke verhoudingen. Goedemiddag. Goeiedag. Meneer Yusibov, van tevoren dus die behoorlijke uitspraken over en weer. Vanmiddag zaten ze samen in een kamertje voor die bespreking. Gaan de harde woorden dan gewoon door? Of is het daar wel inhoudelijker geworden? Ja, ik denk dat het vooral over de inhoud zal gaan. Maar hun retoriek voor de ontmoeting zet wel de toon natuurlijk. En dat zegt ook over de verwachtingen. Want zowel Washington als Moskou hebben bij voorbaat al gezegd dat ze niet al te veel verwachten van deze ontmoeting. Maar ik ben wel benieuwd welke onderwerpen de revue zullen passeren of hebben gepasseerd inmiddels. Maar dat wordt dan wel interessant om te kijken wat voor inhoudelijke afspraken er gemaakt zullen worden. Maar het blijft natuurlijk wel een feit dat ze elkaar niet echt mogen. Nee, en waarom is het toch blijkbaar belangrijk om voor zo'n ontmoeting dan dit soort handjesgedrag te vertonen? Dat heeft meerdere redenen, vooral binnenlandse politiek. Maar wat we ook hebben gezien is dat de afgelopen 4 jaar onder Trump de betrekkingen tussen Amerika en Rusland behoorlijk slecht waren. Dus veel slechter dan dit kan het eigenlijk niet. En voor het gesprek, in de loop naar het gesprek toe, willen beide heren laten zien dat ze eigenlijk grootmachten zijn, dat ze de agenda kunnen bepalen en uiteraard wat ze van elkaar vinden. Dus in die zin vind ik het helemaal niet onverwacht. Nee. Hoe belangrijk was deze bijeenkomst voor Poetin? Wat kunt u daarover zeggen? Ik denk sowieso veel belangrijker voor Poetin dan voor Biden. Want het is zo dat Poetin de eerste president is die met Biden gaat spreken in de termen van geen bondgenoten. Dus als een soort geopolitieke vijand. En dat geeft Poetin wel een soort streelt zijn ego. Als het gaat om de binnenlandse politiek. Want dan kan hij zeggen van, hey, zie je, Amerika houdt rekening met mij. Ik ben de eerste die door Biden is uitgenodigd voor een gesprek. Dat betekent dat Rusland nog steeds een hele belangrijke speler is op het geopolitieke schaakbord. Dus in die zin vindt hij het heel belangrijk dat dit gesprek plaatsvindt. En hoe zit dat bij Biden? Hoe is hij naar deze bijeenkomst gegaan, denkt u? Wat verwachtte hij? Wat u al zei, Biden vindt Poetin al een killer. Dus in de tussentijd is er weinig veranderd, denk ik, wat zijn motieven betreft. Het feit dat dit gesprek plaatsvindt na de NAVO-top, na de G7-summit in Engeland. Daarmee wil Biden ook een soort signaal afgeven van, hey, kijk, ik heb de Westerse Alliantie naast me. Wat je afgelopen 4 jaar hebt geflikt met Trump, zeg maar de EU uit elkaar spelen, de NAVO een beetje uit elkaar spelen, dat gaat in mijn periode in ieder geval niet gebeuren. Dus qua timing is het ook voor Biden heel belangrijk. En wat denkt u? Komt er iets concreets uit dit overleg? Er zullen sowieso heel veel onderwerpen besproken zijn. En als ik naar de samenstelling kijk van de mensen die waren aangeschoven. Vooral het feit dat de Syrië-gezanten van beide landen daarbij aanwezig waren, zegt al iets over een van de onderwerpen in ieder geval. Dat we waarschijnlijk nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Syrië zullen gaan zien. Maar ik verwacht dat er ook onderwerpen zoals cyberaanvallen of de binnenlandse politiek in Rusland, de situatie rondom Navalny, maar ook Oekraïne besproken zijn. Maar als het aankomt op de werkelijke resultaten, ja, ik denk dat ik. Ik verwacht er niet zo heel veel van. Wat ik wel weet is dat dit gesprek vooral zal dienen als een soort bijstellen van verwachtingen van beide landen. En om ervoor te zorgen dat verdere escalaties of conflicten in de toekomst, in de nabije toekomst vooral, vermeden worden of uitgesloten worden. Dat is voor Biden en Poetin veel meer belangrijker en ook veel meer haalbaar dan werkelijke resultaten qua verwachtingen. Dus ik verwacht niet zoveel positieve of baanbrekende resultaten, maar wel dat beide landen een beetje gaan deescaleren de komende periode. Goed, nou dat hoop ik met u. Dank dat u ons wilde bijpraten. Iza Yusubov, gespecialiseerd in geopolitieke verhoudingen, over de ontmoeting tussen Poetin en Biden. En later in deze uitzending Lucas Waagmeester, onze correspondent vanuit de Verenigde Staten. Terug naar eigen land, want overal hangen al een week de schooltassen aan een vlaggenstok. Worden de behaalde eindexamens volop gevierd. Eindexamens van het voortgezet onderwijs. Maar dat geldt niet voor de leerlingen die VMBO-basis- of kaderexamen doen. Die zaten nog dagen langer in spanning. De uitslag van hun digitale examens konden niet in een week naar voren worden gehaald. Zoals vanwege corona wel gebeurde met de rest van de examens. En dus kregen zij pas vandaag dat bevrijdende telefoontje van hun mentor. Nu bellen we Ennis. En Ennis is al dagen aan het wachten, zenuwachtig aan het zijn, appjes aan het sturen, of we al wat meer weten. Een leerling in spanning. Een leerling ontzettend is. Kijk, hij belt mezelf al. Hij belt mij in plaats van ik hem. Nou, die ga ik even ophangen. En dan bel ik hem even met beeld terug. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om die kinderen nu te kunnen zien. Hey Ennis! Hey Ennis! Moest je lang wachten, jongen? Frank gehaald? Ja, jongen. Je bent geslaagd. Je bent geslaagd. Ja. Oh, gelukkig. Het Trivium College in Amersfoort. Normaal, mevrouw. Ik dacht, u ging alfabet af. Ja, dat klopt. En ik dacht, jij hebt mij zo gestalkt de afgelopen dagen. Ik laat je nog heel even wachten. Oh, je kunt het niet maken. Nadia Chiu, docent economie, en Jesse van Schavendijk, docent LO, mogen vandaag het goede nieuws brengen. Hallo, mevrouw. Dag Emer. Ik moest het direct zeggen. Ja. Geslaagd. Yo. Ik ben sinds 7 uur al op. Tolblije jongens. U ook bedankt voor al het hulp. Zonder jullie was het niet gelukt. Zelf gedaan, lieve Eumer. We zijn trots op je. Wat opvalt, de meiden reageren veel minder uitbundig. Alles goed? Hoi, mevrouw. Ja, met jullie? Heel goed. Met name omdat jij ook bent geslaagd. Gelukkig. Gefeliciteerd eens mee. Die stonden er meestal beter voor. Hi. Hoi, Kouter. Gefeliciteerd. Je bent geslaagd. Ja. Geslaagd. Gefeliciteerd, Kouter. Dank u wel. Zo te zien had je niet anders verwacht. Christel Hendricks is docent in Nederlands. Dit is echt het meest heerlijke moment voor een docent om de leerlingen te vertellen dat ze geslaagd zijn. Echt fantastisch. En deze leerlingen Die krijgen het allemaal een week later dan de rest te horen. Weet u nou eigenlijk waarom? Nee, dat blijft lastig, want het digitaal examen zou je toch kunnen zeggen dat dat in het systeem zit en dat je dan eerder de uitslag zou kunnen krijgen. Jullie hebben het ook niet aan de leerlingen kunnen uitleggen? We hebben het niet aan de leerlingen kunnen uitleggen. Zij hebben het wel volledig geaccepteerd. In eerste instantie was dat jammer. En ik vind dit als docent ook jammer, want heel Nederland hangt al een week eerder de vlag uit. En VMBO-leerlingen moeten nog een week wachten. En wat ik wel mooi vond, is dat ik een mail kreeg van een moeder. Die zei, ja, het is weer de VMBO-leerling die dan weer moet wachten op zijn uitslag. Waarom weer? Wat zit er dan in het woordje weer? Dat de leerling misschien niet helemaal meetelt. Ja. Terwijl ze super gewild zijn, hè? Ze zijn zeer gewild. Ja. En wij vinden het fantastisch om les te geven aan deze populatie leerlingen. Challen, die zit op het puntje van zijn stoel, denk ik. Want dat was wel een spannende. Hey Challen. Hey mevrouw. Goedemiddag. Ben ik geslaagd of niet? Zeer zeker, jongen. Je bent geslaagd. Je serieus? Serieus? Wat? Wat? Mevrouw, ik hou van u. Ik hou van jullie allemaal. Nou, wij houden ook van jou, lieverd. Maar je hebt het echt zelf gedaan. Ik hou van jullie. Heerlijk toch dit? Straks meer hoor. Meer vreugde nog in Nieuws en Co. Het Trivium College in Amersfoort. Ze moesten er een week langer op wachten op dit vreugdemoment. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. De meeste vertraging die heb je nog bij Den Haag en ook bij Utrecht. Bij Den Haag nog op de A44 tussen Oegstgeest en Wassenaar. En bij Utrecht op de A12 tussen Knopen Lunette en Woerden. Daar moet olie opgeruimd worden. Een half uur oponthoud. De linker reishok is dicht. Er is meer nieuws. Binnen 2 dagen draait Safaripark Beekse Bergen weer op volle toeren. Dat zegt de directeur na de grote brand die vanochtend uitbrak. Van het hoofdgebouw is niets meer over. Maar volgens de directeur zet het park alles op alles om de faciliteiten weer snel op orde te krijgen. We zijn op dit moment een crisisteam aan het vormen. Dat we in no time een mobiele winkel hebben. Dat we mobiele horeca gaan inzetten. Dat we ook extra speelvoorzieningen maken. Dus we gaan proberen van het voor de gasten weer zo snel mogelijk binnen 1 of 2 dagen weer netjes in orde te hebben. In die zin dat er tijdelijke voorzieningen zijn. Verder benadrukt de directeur dat voor hem het belangrijkste, allerbelangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En dan naar Amerika, want de ontmoeting tussen president Biden en president Poetin, waar we net al even over spraken, is veel eerder dan verwacht afgelopen. Biden kwam zojuist al naar buiten. Correspondent Lucas Waagmeester, de bijeenkomst duurde een stuk korter dan waar de Amerikanen rekening mee hebben gehouden, hè? Zeker. Beide kanten hebben rekening mee hadden gehouden. Zowel het Witte Huis als het Kremlin zeiden van tevoren, er is een lange lijst onderwerpen op de agenda. We gaan zeker 4-5 uur ervoor zitten. En zeiden ze in het Witte Huis, misschien zelfs wel langer. Misschien gaan we wel uiteen in werkgroepjes en komen we daarna weer samen. Er was echt een hele middag uitgetrokken. En uiteindelijk komen ze na een sessie van ruim 2,5 uur weer naar buiten. We zien net Joe Biden in ieder geval weer in zijn limousine stappen. En het is dus over. Ze zouden het hebben over ambassadeurs die terug moeten naar Moskou en Washington. Over mensenrechten, antiterreurbeleid, Syrië, Turkije, klimaat, corona. Ik bedoel, dat kan je niet in iets meer dan 2,5 uur allemaal aftikken. Dus er is daar binnen iets gebeurd. Wat kan dat betekenen? Waar denk jij aan? Nou ja, zijn ze er gewoon snel uit? Hebben ze op al die terreinen na 3 zinnen gezegd, Oké, eens, zo gaan we het doen. Dan is er echt iets magisch gebeurd daarbinnen. Met 2 mannen die elkaar wantrouwen, die elkaars stijl verafschuwen, totaal andere belangen hebben. Of is het daarbinnen toch een clash tussen 2 persoonlijkheden geworden? Zijn er dingen gezegd waar een van beiden totaal geen trek in had? Is het misschien een vooropgezet plan van een van beide mannen? Een soort powerplay, laten zien dat je het wel goed vindt zo. We gaan geen gezamenlijke persconferentie zien, maar wel aparte persverklaringen van zowel Biden als Poetin. Zometeen, als het goed is. En dan zal natuurlijk snel blijken of dit een snel afscheid is geweest in goede sfeer. We gaan elkaar toch snel weer zien. Of dat er iets daarbinnen toch echt is gebroken en Biden en Poetin nu verder uit elkaar staan dan vanochtend toen ze hieraan begonnen. Ja, want de laatste ontmoeting tussen een Amerikaanse president, toen nog Trump, en Poetin, toen was er wel een gezamenlijke persconferentie. Is daar nu bewust voor gekozen? Was dat vooraf al duidelijk? Ja, okay. Er is nu gezegd, Trump die gaf Poetin daarmee eigenlijk ook een podium en een gelegenheid om ook zijn punt ten overstaande van de president, maar zeggen, aan de wereld duidelijk te maken. En dat vonden heel veel mensen hier in Amerika echt een beschamende vertoning. Trump was in die laatste persconferentie, gezamenlijke persconferentie, ging hij zelfs zo ver dat hij zei: ik vertrouw Poetin, ik vertrouw hem zelfs meer dan mijn eigen inlichtingendiensten. Dat was hier natuurlijk, dat vonden heel veel Amerikanen natuurlijk verschrikkelijk om naar te kijken. Zeker het huidige Witte Huis heeft daar absoluut geen zin in. En die hebben dus besloten zelf: we gaan dat niet doen. We gaan Poetin dit keer dat podium niet bieden. Maar hij gaat natuurlijk wel zelf staan, Poetin, en vertellen zijn versie van wat daar binnen is gebeurd. En die versie van Biden, die gaan we als het goed is ook horen in de komende uren. Nou, ik ben heel benieuwd. Als er iets is, dan hoort u dat uiteraard op deze zender. Lucas Waagmeester, dank je wel. Dan, over een paar minuten begint Turkije-Wales op het EK. Krijn Schuitenmaker volgt die wedstrijd. Krijn, de Turken zoeken denk ik revanche. Is er veel veranderd in die ploeg? Ja, goedemiddag. Er zijn wel twee wijzigingen. Demiral speelt niet, de man van het eigen doelpunt tegen Italië. En Yazici is gewisseld. Under staat voor hem in de plaats, speler van Leicester City. In het Olympisch Stadion in Baku. Twee wijzigingen dus bij de Turken die als dark horse werden gezien voorafgaand aan dit Europese kampioenschap. Maar tegen Italië bijzonder tegenvielen. Immobile en Insigne maakten de treffers en Demiral dus een eigen doelpunt. 3-0 de eindstand in die wedstrijd. Maar aan de andere kant, ook Wales viel toch eigenlijk wel tegen. Moore maakte de gelijkmaker in de 74ste minuut tegen Zwitserland. En Moore en Bale, dat zijn twee spanbaar, zeg maar, de meeste dreiging vooruit moet gaan bij Wales. En die moeten eigenlijk wel wat meer van de eigen helft afkomen. Dat is de les die ze hebben geleerd tegen Zwitserland. Kortom, best een interessante wedstrijd, want dit zijn twee ploegen die nu wel moeten. Want Italië staat er goed voor met 3 punten na de eerste wedstrijd. Wales en Zwitserland hebben er 1 en Turkije nog 0 punten na 1 wedstrijd. Kortom, dat is wel interessant om te kijken hoe deze twee ploegen het er vanavond vanaf gaan brengen. Twee ploegen die niet bepaald echt topspelers hebben. Die allemaal op het allerhoogste niveau spelen. Als je bijvoorbeeld bij Wales kijkt, daar heb je een viertal spelers die in de Championship spelen. De tweede divisie van het Engelse voetbal. Maar het moet vanavond gebeuren voor die twee ploegen. Dus ik verwacht twee ploegen die zich niet gaan verstoppen. Die aanvallen en in het Olympisch Stadion in Baku in Azerbeidzjan het beste ervan gaan maken. Het is wel interessant als het gaat om de stand in deze pool. Terwijl de spelers inmiddels klaarstaan in de tunnel. De ploeg van Wales staat daar keurig opgelijnd om het veld te gaan betreden. 27 graden Celsius. De Turkse media spreken over een herstart van het EK die vanavond moet gaan plaatsvinden tegen Wales. Dus ik ga er wel lekker voor zitten voor deze wedstrijd. En het is interessant. Twee ploegen die slecht presteren moeten vanavond aan de bak. Turkije en Wales. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Nobody's answering the phone. What's going on? Get in the car. Take me to Hammer Industries. I'm not taking you anywhere. Fine, you want me to drive? No, I'm driving. Get in the car. Je hoort een stukje uit de film Iron Man 2, waarin actrice Scarlett Johansson te zien is in de rol van Black Widow. In een interview met de Amerikaanse entertainment website Collider blikt de actrice terug op haar eerste Marvel-film. Ze zegt dat het heel veel mooie momenten had, maar dat het personage wat ze speelde wel heel erg geseksualiseerd werd. Er werd echt gesproken alsof ze een object of eigendom van iemand was, verteld. Inmiddels is dat wel veranderd, denkt ze. Nu krijgen jonge meiden een veel positievere boodschap. En die ontwikkeling, zegt Scarlett Johansson, is cool. 4. Ja, en dit hoorde u gisteren ook al. Agua. Cristiano Ronaldo die de Coca-Cola-flesjes uit het beeld plaatst tijdens de persconferentie en water naar voren schuift. Nou, het lijkt erop dat hij een trend heeft gezet. Toen de Franse middenvelder Paul Pogba gisteravond aanschoof naar de winst tegen Duitsland, haalde hij de flesjes Heineken van tafel. Een 0-0-flesje weliswaar, dus zonder alcohol. Hij ligt dus een actie achteraf overigens niet toe. Coca-Cola, een van de officiële sponsoren van het EK, zag na Ronaldo's actie de beurswaarde met 4 miljard euro dalen. Ik denk dat Heineken ook niet echt om heeft kunnen lachen. 3. Steeds meer Amerikaanse staten heffen coronamaatregelen op. Gisteren kondigde de staat New York aan alle maatregelen los te laten. Het lijkt erop dat het hele land begin volgende maand op 4 juli... op onafhankelijkheidsdag dus, weer zal openen met maar weinig beperkingen. Reden voor James Corden en Ariana Grande om er een liedje over te zingen. No lockdowns anymore. We can finally walk out the door. It's a fantasy, it still doesn't feel real to me. No lockdowns anymore. Will they still take my temp at the door? Shout out to our favorite MD, Anthony Fauci. Anthony Fauci. Geen lockdowns meer in musicalstijl. Het gaat de goede kant op in de Verenigde Staten. Twee. Ja, ze is inmiddels bijna een beroemdheid hoor, onder oranje fans. De 75-jarige Christine Visser uit Mijn Serenland. Die is te zien in de voetbalreclame van de Albert Heijn. Mevrouw, waar zijn de bitterballen? Vraagt ze. Maar hoe is ze in die reclame beland eigenlijk? Een paar maanden geleden toen werd ik gebeld door een castingbureau. Zou jij daar interesse in hebben om voor een supermarktketen reclame te maken voor TK? Nou ja, dan sta je eigenlijk met je mond vol tanden. Denk je, nee, dat kan niet, hè? Dat kan niet, ik ben 75. Dat kan niet. Nou, ja, ik ben als een dolletje door het huis gelopen en gehold en gedraaid van, ik mag een reclame doen. En nou ja, hartstikke leuk. Dan kun je twee nachten niet slapen. Nou, ondertussen weet ze trouwens ook waar de bitterballen te vinden zijn. Ja, en we hadden het er net al eventjes over. Vandaag hoorden de VMBO-leerlingen of ze hun eindexamen hebben gehaald of niet. Er kwamen prachtige reacties, waren er te horen. Op Instagram vroeg de NOS om reactievideo's toe te sturen van dat verlossende telefoontje van de mentor. En dat deden heel wat scholieren, ook Evali. En daar was de ontlading duidelijk te merken. Hi. Hi, Evali. Met Faize. Hi. Hey. Spannend? Ja. Ja, dat snap ik. Hé, maar ik kan je wel feliciteren. Je bent geslaagd. Ja, ben je wel veel goed gedaan. Ik heb het centraal examen wel gemiddeld lichter gemaakt dan bepaalde zaken, wat kilo. Maar ja, het is gewoon genoeg. Dus je bent gewoon geslaagd. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ja, al die emoties. Prachtig. Gefeliciteerd aan Evelie en alle andere geslaagde VMBO'ers. Na zessen schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Rotterdam bij Oranje-fan Henk Aron. Bij veel mensen is de Oranje-koorts begonnen sinds zondag. En meer dan ooit tevoren, ook bij Surinaamse Nederlanders. Ook Henk is extra trots op dit Oranje vanwege de vele spelers met Surinaamse roots. Ik spreek hem zo over ja, waarom hij dan toch extra trots is als Wijnaldum scoort. Oké, okay. Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal. En bijna 50.000 Janssen-vaccins zijn vanaf vandaag beschikbaar voor de internationale scheepvaart. Binnenvaartschippers die snakken ook naar Janssen, maar vallen buiten de boot. Ja, sorry daarvoor. Voor dat grapje. Live Sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Nederland-Oostenrijk. Oké, dan moet de Dumfries. Nu komt hij er wel in. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Nederland-Oostenrijk. Live Sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. De fundamenten. Zowel een politieke oproep tot opstand als een indringende hartekreet. Van Ramzi Nasser. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst hij een urgent maar hoopvol geluid voor een land en een wereld in crisis. De fundamenten ligt nu in de boekhandel. Hoe kijkt Connie Palmen naar het schrijverschap in coronatijd? TV-kok Yvette van Boven gaat op Terschelling op zoek naar duurzaam eten en Frederik Spicht en Huub van der Lubbe zingen een lied. Vanavond 7:30, AVRO-TROS, NPO 2, Opium op Oerol. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Probeer e-boekhouden.nl gratis voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Internationale schippers worden nu geprikt met Janssen. De binnenvaartschippers niet. En dat zorgt voor de nodige logistieke problemen. Dat hoort u zo. En er is veel sport. Turkije speelt tegen Wales op het EK. En Tom Dumoulin komt in actie op het NK wielrennen. Hier is het NOS-journaal, Dorald Megens. De topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden is na 4 uur beëindigd. De presidenten spraken elkaar in Zwitserland in een villa aan het meer van Genève. Het was de eerste ontmoeting tussen de wereldleiders sinds het aantreden van Biden in januari. Wat het gesprek heeft opgeleverd is niet duidelijk, maar volgens Amerika-correspondent Lucas Waagmeester is de ontmoeting wel opvallend snel voorbij. Ze zouden het hebben over ambassadeurs die terug moeten naar Moskou en Washington, over mensenrechten, antiterreurbeleid, Syrië, Turkije, klimaat, corona. Ik bedoel, dat kan je niet in iets meer dan 2,5 uur allemaal aftikken. Dus er is daar binnen iets gebeurd. De Russische president Poetin heeft net op een persconferentie gezegd dat is afgesproken dat de ambassadeurs van beide landen weer terugkeren op hun post. En ook hebben de wereldleiders gesproken over de situatie in Oekraïne, zei Poetin. En Biden geeft straks een eigen persconferentie over de ontmoeting. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnen deels de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Bepalend wordt of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, zeggen bronnen in Den Haag. Wie op kantoor goed afstand kan houden, hoeft dus niet meer thuis te werken. Mondkapjes blijven wel verplicht in het openbaar vervoer, maar op veel andere plekken hoeven mensen er geen meer te dragen. Waarschijnlijk ook niet meer in de supermarkt, maar daarover brengt het OMT nog advies uit. OMT-lid en hoogleraar infectiepreventie Andreas Vos is positief over het einde van de mondkapjesplicht. Persoonlijk, en dat is dus persoonlijke mening, ben ik daarmee eens. En ben ik ook eens met het principe dat maatregelen die niet meer nodig zijn op dat moment ook afgeschaft worden. Maar dat vergt uiteraard wel discipline en flexibiliteit bij de mensen. Want op het moment dat ze weer nodig zouden worden, moet het ook zonder protest kunnen. Vrijdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Vanaf volgende week woensdag kan iedereen die dat wil een afspraak maken om geprikt te worden met het Janssen-vaccin. Wordt amper meer geprikt met Janssen, maar het is volgens demissionair minister De Jonge wel veilig en effectief. En ook is er maar één prik van nodig. De FIFA verdwijnt na bijna 50 jaar. Eind volgende maand verschijnt het weekblad voor het laatst. Het aantal abonnees loopt al tijden terug. Ook de Viva Mama en het Viva Forum op internet verdwijnen. De eerste lokale tropische dag van dit jaar is een feit. Daarvoor moet het 30 graden of warmer worden. Dat gebeurde kort voor 3 uur vanmiddag in het Limburgse El. Daar werd het 30,6 graden. De laatste keer dat het zo warm werd in Nederland was op Prinsjesdag, 15 september. De kosten voor een Europese gehandicapte parkeerkaart verschillen sterk per gemeente. In sommige gemeenten is de kaart gratis, terwijl in andere plaatsen er soms honderden euro's voor moet worden betaald, blijkt uit onderzoek. Deze gebruikers van de kaart vinden het raar dat er zo'n groot verschil is. Dat vind ik op z'n zacht gezegd wel vreemd. Omdat het afhankelijk is van waar je woont. Hoeveel je betaalt voor een gehandicapte parkeerkaart. En de verschillen daarin zijn echt flink. Dat is wel opmerkelijk. Het is zelfs Europees dezelfde kaart met dezelfde voorwaarden en dezelfde... Het ziet er allemaal hetzelfde uit. De absolute uitschieter is Heerlen. Daar kost een gehandicapte parkeerkaart ruim €471... terwijl die in het naastgelegen Simpelveld nog geen €15 kost. Ook belangenvereniging Iederin noemt de verschillen niet uit te leggen en zou graag eenduidig beleid zien. De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat gemeenten hun eigen regels mogen bepalen. De zoekactie naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Brabant heeft niets opgeleverd. Sinds gisteren werd gezocht in een specifiek gebied op de heide ten zuidoosten van Eindhoven. De politie had informatie van getuigen die concreet genoeg was om daar te gaan zoeken. Maar er zijn geen sporen gevonden dat zij daar is begraven. Tanja Groen woonde op kamers in Maastricht en werd voor het laatst gezien nadat ze was vertrokken van een feestje. Het weer. Vanavond koelt het maar langzaam af. Minima vannacht tussen de 17 en 22 graden. Morgen wordt het met 30 tot 35 graden in het hele land tropisch warm. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien. En op de weg, hoe is het daar inmiddels, Jolande van der Velden? Daar neemt de drukte duidelijk af. 89 kilometer file staat er. De meeste files leveren gelukkig niet zo gek veel vertraging. De meeste oponthoud zit zo'n beetje rond Den Haag en Utrecht. Wat er nu speelt is de A12 Utrecht-Den Haag. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Er lag olie op de weg. Tussen knooppunt Lunette en Woerden nog wel 20 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum nog een kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht op de parallelbaan. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar nog zo'n 20 tot 25 minuten extra. En tot slot een half uur extra voor de N207, dus de weg Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Dat heeft te maken met een auto met pech tussen Rijnzaterwoude en de aansluiting met de A4 3 kilometer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Samen is het leuker. Vind nu een duurzame relatie. Mens en Relatie heeft 35 jaar ervaring in persoonlijke relatiebemiddeling. 75% slaagt binnen 1 jaar. Ga naar mensenrelatie.nl. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Samen is het leuker. Ontdek het geheim van Mens en Relatie op mensenrelatie.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. NOS NTR. Deze kapitein Zeevaart is blij met zijn vaccinatie, want de afgelopen periode was niet makkelijk voor hem en zijn bemanning. Niet weten wanneer je naar huis toe kan, niet weten wanneer de vlucht is, niet weten wanneer je aflossen komen. De onzekerheid om zeg maar, wanneer je naar huis toe kan en dat soort zaken, ja, dat is gewoon ontzettend lastig voor iedereen. Lara Rensen. Nieuws & Co. De overheid stelt 49.000 vaccins van Janssen beschikbaar voor de internationale scheepvaart. Vandaag werden de eerste prikken gezet. Het gebeurde bij een rederij van Oort in Moerdijk en daar was hoog bezoek bij. Ja, de eerste kandidaten. Hallo. Minister van Nieuwenhuis wenst de eerste zeevarende welkom. Ja. Ik denk dat dat in alle talen moet, of niet? Nou, alle talen gaat me niet lukken, maar ik kan het in ieder geval wel in het Engels doen. Maar we zullen even wachten tot ze er allemaal zijn. U bent van Infrastructuur en Waterstaat, hè? Kunt u vertellen wat uw minister van Infrastructuur hiermee van doen heeft? Nou ja, Infrastructuur en Waterstaat. Bij ons hoort natuurlijk ook de maritieme sector, hè? Die heeft een warm plekje bij ons. En we hebben natuurlijk gezien dat door corona juist de zeevarenden het zwaar voor de kiezen hebben gehad. Soms heel lang moeten wachten op bemanningswisselingen. ver van huis, heel lang. En dat is normaal al heel lang. En als het dan door corona soms nog verdubbeld is die tijd, dan is dat super zwaar. Dus ik vond het ook echt belangrijk om te zorgen dat zeevarenden, of ze nou uit Nederland komen of niet, op de Nederlandse schepen, dat die met voorrang ook gevaccineerd kunnen worden. We hebben dat in Nederland goed voor elkaar. Dus ik dacht, dan moeten we dat ook voor de zeevarenden doen. Dus vandaar dat ik het blij ben dat ik hierbij mag zijn. A warm welcome to all of you. And let's get started with the vaccines. Ja, daar staan ze dan allemaal keurig in de rij. Hello, you speak English? Did you know who that was? Weet u wie dat was? No, we don't know. No? That's the Dutch minister, Dutch secretary of maritime affairs. Thank you. So you're all getting your vaccine today? Yeah, it's good. So that we can travel back here easy. Yeah. Where are you from? Philippines. Ze komen allemaal van de Filipijnen. And how long have you been on board, not be able to go home? 3.5 months, almost 4 months now. Yeah. 18 weeks. Ze zijn nu bijna 4 maanden hier en ze willen. Is it time for you to go home or do you have to keep working? Kunnen jullie al naar huis? Yeah, we are already scheduled to go home within this week also. We have a crew change. And hopefully we can. It's more easy for us also to travel back home. Ja, ze hebben een crew change. Dat betekent dat er dus een verse crew komt die hen dan moet aflossen. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel eerst gevaccineerd zijn, want anders wordt het reizen voor deze mensen natuurlijk wel heel erg lastig. Annette Koster, hallo. U staat helemaal te stralen. U bent de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ja, dat is helemaal correct. 49.000 prikken. Waarvan het overgrote deel dus naar mensen gaat die niet uit Nederland komen. Nou, we hebben in Nederland zo'n 4500 Nederlandse zeevarenden aan boord van Nederlandse schepen. Dat wil zeggen Nederlandse vlag of Nederlands beheer. Als we alleen die zouden vaccineren, dan zou het 1 of 2 per schip zijn. En dan zou het overige deel van de bemanning niet beschermd zijn. Ja, dat is raar. Dan helpt het nog steeds niet. En ik ben daarom heel erg blij en trots op onze Nederlandse overheid, dat zij als eerste Europese land het initiatief hebben genomen om alle zeevarenden aan boord van Nederlandse schepen te vaccineren. Dus vandaar dat ik zo loop te stralen vandaag. Hier is het dus nu goed geregeld. Hoe is het met de zeevarenden elders in de wereld? Want daar zitten natuurlijk ook weer Nederlanders tussen. Ja, dat is correct. Dat is ook voor mij nog steeds een zorgpunt. Want er zijn zo'n 500-600 Nederlandse zeevarenden aan boord van niet-Nederlandse schepen. Die vallen hier helaas niet onder. Vanzelfsprekend proberen we daar wel naar te kijken. Voor die hele grote groep zeevarenden überhaupt, hoop ik dat er heel veel landen het voorbeeld van Nederland zullen volgen en gewoon een vaccinatieprogramma voor zeevarenden opzetten. Annette Koster van de Vereniging van Nederlandse Reders was dat in gesprek met onze verslaggever Mark Robin Visser. Voor de internationale zeevaart zijn dus nu vaccins beschikbaar. Van Janssen, hoe zit dat met de binnenvaart? Dat vraag ik aan Suniva Fluitsma van de Algemeen Schippersvereniging. Zelf ook schipper. Mevrouw Fluitsma, goedenavond. Goedenavond. Bent u al gevaccineerd? 1 keer. Ah, en hoe zit dat voor binnenvaartschippers? Moet u dan lang rijden of hoe werkt het? Ja, dat is dus een beetje het punt. Ik denk dat we allemaal niet goed ingeschat hadden dat het zo weinig soepel zou gaan. En het heeft dus bijvoorbeeld voor onszelf enorm veel consequenties gehad. Wij hebben het schip stil moeten leggen. En omdat ik gelukkig een aardige huisarts heb, hoefden wij slechts van Gent terug te komen. Maar anders had ik vanaf Parijs terug moeten komen. Omdat het RIVM had bepaald dat bepaalde leeftijdsgroepen AstraZeneca moeten en ook niks anders mogen. En andere groepen, waar mijn man dan onder valt, via de GGD gevaccineerd worden. En dat valt echt niet met elkaar af te stemmen. Mm. Dus dat betekent dat je eigenlijk 4 keer overal vandaan moet komen om te zorgen dat je allebei gevaccineerd moet worden. Ja, dat is een enorme logistieke operatie voor u. Dat kost u ook geld, denk ik, of niet? Het kost verschrikkelijk veel geld, ja. Ja, je legt je schip bij ons dan in ieder geval dan van Gent 1 dag. Maar als wij naar Parijs volgende keer de tweede vaccinatie moesten hebben, moesten we ongeveer vanaf Parijs komen. Nou, dan leg je hem dus dagen stil. Dat kan niet anders. En de kosten van de reis is natuurlijk ook best wel duur. Dus ja, dat is niet echt handig. Nee, hier heeft echt niemand over nagedacht volgens mij, of bij stilgestaan. Nou, ik moet wel zeggen, ik zei al, ik geef echt niet de schuld per se aan iedereen. Ik dacht ook, ik ga gewoon heel snel vertellen tegen de huisarts dat we allebei weer op weg naar Frankrijk zijn, maar dat we heel graag gevaccineerd willen worden. En dan gaat er vast wel iets geregeld worden. Ja. Nou, niet dus. En als je dan de GGD belt, dan hoor ik alleen maar ja, RIVM, RIVM en dus voorschrift. En ik denk dat het ergste leed wel een beetje geleden is, omdat er nu gewoon opeens veel meer dingen mogelijk zijn. Maar hadden ze ons gewoon een Janssen-vaccin gegeven, bijvoorbeeld, ja, dan waren we allemaal in één keer klaar geweest. Of als ze hadden gezegd, voor binnenvaartschippers kun je het met z'n tweeën, hè, want het zijn heel vaak man-vrouw bedrijven, gewoon even regelen bij de GGD. Daar kan je tenminste op dezelfde dag naar dezelfde plek. Ja. Maar ja, niks kon. En hoort u dit ook van collega's? Ja, toevallig net een collega 2 dagen geleden. Die moest 1200 kilometer rijden. Nou, dat vind ik nogal wat. Zo, ja. Ja, en wij kunnen geen kant op. Want wij varen heel veel naar Frankrijk. Zij varen heel veel naar Duitsland. Nou, jullie hebben allemaal gezien hoe de grenzen opeens dichtgaan en wat voor eisen er gesteld worden. Wij willen gewoon een bewijs hebben dat we gevaccineerd zijn. Ja, en er is niet zoveel meer aan te doen nu, hè, mevrouw Fluitsma? Nou ja, misschien voor de iets jongere garde dat Janssen-vaccin dan. Maar volgens mij is dat nu voor iedereen bereikbaar. Dat wordt, dat komt eraan, inderdaad. Ja, nou, ja. Dan is het eigenlijk het leed al geleden. Dus, nou, dank dat u eventjes aan de lijn wilde komen bij ons vanaf het schip. Sunny van Fluitsma van de Algemene Schippersvereniging en zelf dus ook schipper. Wij gaan naar de weg. Jolande van der Velde, hoe is het daar? Het lijstje met files wordt steeds korter, hoor. Ik haal er 2 uit. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden nog zo'n 20 minuten vertraging. En verder nog de meeste vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ook bijna 20 minuten extra. En er is meer nieuws. De meeste cyberaanvallen wereldwijd komen volgens de Russische president Poetin uit Amerika. Heeft hij zojuist op een persconferentie na de ontmoeting met president Biden gezegd. Volgens Poetin is Rusland geen belangrijke speler als het gaat om hacken. Straks meer daarover trouwens. Dan praat ik nog even met onze correspondent Iris de Graaf. En het Rijk en de noordelijke provincies laten samen een vervolgonderzoek doen naar de haalbaarheid en de economische effecten van de aanleg van de Lelylijn. Dat is een snelle spoorlijn van Lelystad naar Groningen. Deze Friese gedeputeerde ziet het helemaal zitten. Het kan goed zijn dat de regering, zeg maar, de nieuwe regering straks gaat besluiten om het onderdeel te laten maken van het regeerakkoord. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zo is. Het kan ook nog steeds in het kader van het Wopke Wiebes Fonds, zeg maar, het zogenoemde groeifonds. Dat is ook nog steeds een optie. Maar ik denk dat het gewoon heel erg goed is dat er gewoon gedegen onderzoek wordt gedaan. En nou, wat dat betreft wachten de uitkomst daarvan gewoon even af. De aanleg rendabel te maken moeten er voor 2040 ook 220.000 extra woningen worden gebouwd. Vanavond praten Provinciale Staten in Friesland over dat plan. En het was voor veel mensen vandaag puffen geblazen. Veel meer mensen zijn klaar met de warmte in hun huis en bestelden op internet nog even een mobiele airco. Maar volgens deze koelexpert is dat geen goed idee. Je ziet ze natuurlijk heel veel, die mobiele airco's, maar die zou ik eigenlijk afraden. Kijk, weet je, met een mobiele airco heb je al het geluid zit in het binnendeel, de compressor, et cetera, alles. Dus dat zorgt voor veel lawaai? Lawaai, het rendement is erg laag. Ja, het is niet rendabel. Waar is Waldi? Die is vanavond aan de Westersingel in Rotterdam. Waldi, bij wie ben je op bezoek? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Oranje-fan Henk Aaron. Na de 3-2 overwinning van Oranje afgelopen zondag kan je eindelijk zeggen dat de Oranje-koorts is begonnen in Nederland. Meer dan ooit tevoren is dit ook het geval onder Surinaamse Nederlanders. Niet op de laatste plaats door de vele spelers met Surinaamse roots. Ook Henk is extra trots op dit Oranje. We zitten in je kantoor, Henk, met de blote voeten op de grasmat. Heerlijk. Hier heb je een echte grasmat. Een echte grasmat. In het kantoor. Hier heb je ook de wedstrijd gekeken zondag. Absoluut, absoluut. We zijn hier bij Third Place. En dat is een combinatie van een beetje wonen en ook werken. Ja, met gras in huis. Ik heb altijd een paar fragmenten mee, Henk. De eerste is direct een keuze. Je moet kiezen tussen 2 spelers met Surinaamse wortels die scoorden in de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Dat betekent dat je dus mag kiezen tussen Wijnaldum of Dumfries. Welke wil je horen? Dumfries. De laatste, de winnende. Ja, kom op. Dumfries! Denk terug aan die veel makkelijkere kopbal in de eerste helft. Hoe is dit gevierd hier? Maar dit is een veel beter scenario. Ja, echt door zijn dak. Dit was zwaar verdiend. En dit doet jou dan extra veel als Dumfries scoort. Oh, ja. Een jongen met Surinaamse roots. Oh, zeker. Oh, waarom zeker? Dat? Nou, er komt veel los. Het Surinaams elftal heeft de B-spelers nu op dit moment. Het Nederlands elftal heeft de A-spelers. Dus wij geven vanuit de Surinaamse bevolking en de gemeenschap geven we de beste spelers aan het Nederlands elftal. Mm. En als dat dan uitkomt, ja, dan worden we blij. Maar ben je dan ook minder enthousiast als Weghorst scoort? Nee, nee. Allereerst draait het om Oranje. Maar het doet me wel extra als Dumfries scoort. Ja, want moet wat het zo is dan stellen. Die extra lading? Je zegt dat zijn onze A-spelers. Is dat, hoe voelt dat dan? Nou ja, bedoel, dat zijn onze rolmodellen. Die laten zien dat alles in Nederland haalbaar is voor elke jongen. Mm. Kijk je naar Wijnaldum, die komt hier uit Rotterdam-West. Daar kunnen veel jongens zich aan relateren. En als hij dat dan doet, ja, dat geeft... Ja, dat geeft wat extra's. Hè? Het is niet altijd zo geweest onder Surinamers. De mensen, Surinamers van de eerste generatie vaak, en daarvoor natuurlijk ook, die waren of zijn altijd vaak nog voor Brazilië. Ja. Ik heb een fragmentje van Raymond Roy Promes, ook uit Rotterdam. Luister even. Mocht Suriname op de WK komen, dan zou ik uiteraard voor Suriname zijn. En als Nederland tegen Brazilië moet spelen, dan ben ik uiteraard voor Brazilië, zonder meer. Ja, dat is bij ons niet meer zo. Nee, ik hoor een beetje mijn vader. Mijn vader is ook echt voor Brazilië. En die zou het eigenlijk hetzelfde antwoord kunnen hebben gegeven. Wij zijn nu al inmiddels van Nederland, absoluut. Het is veranderd. Ja, natuurlijk, man. En ben jij zelf ook ooit voor Brazilië geweest op een WK? Of bij Brazilië-Nederland? Nou, het is wel mijn tweede keus. Het is wel mijn tweede keus. Als het Nederlands elftal eruit is, dan spring ik wel eens over naar de Gele Canaries. Ja, ja, ja. Ik heb nog één fragment wat ik je graag wilde laten horen. Ah. Want ik hoor in de media niet heel vaak, het gaat niet heel vaak over de afkomst van de spelers. Maar Willem Vissers, sportjournalist, heeft in Studio Voetbal dit wel een keer gedaan. Dat was in 2018, na een overwinning van 3-0 op Duitsland. En toen zei hij dit. Al die kleuren van het elftal, wat ik ook erg mooi vind. Want dit is Nederland gewoon. Dat vergeten we wel eens, maar dit is gewoon Nederland. De kleuren van de huidskleuren? Huidskleuren. Al die kleuren bij elkaar. Ja, er gaan echt dagen en wedstrijden voorbij dat ik die niet registreer. Dat zijn gewoon voetballers toch? Ja, het zijn gewoon voetballers. Maar ik vind het wel mooi. Dat is gewoon, de samenleving is hier toch wel heel mooi geprojecteerd. Ja. Wat vind jij hiervan? Ja, ik bedoel, dat is toch de werkelijkheid. Als je bijvoorbeeld, ik woon dan zelf in Rotterdam. Als je dan om je heen kijkt, dan is het toch de werkelijkheid. Dan leven we toch in een diverse samenleving. En ja, dat is geweldig. Staan we hier genoeg bij stil dat het team uit zoveel verschillende afkomsten en kleuren bestaat? Wij wel. En wij, spreek ik even vanuit de Surinaamse gemeenschap. Dat is ook wel een van de eerste dingen die we doen. Wij tellen stiekem. Wij tellen toch wel van, nou, er staan nog 7 in of 8. Heb je die wedstrijd? Ja, laatst stonden er 6 in. Had ik ook geteld. Tegen Oekraïne even. Ja, dat is toch prachtig? Oh, je telt ook? Ja, ik tel ook, ja. Maar wat is dat dan, dat tellen? Erkenning. Is dat dan doorgaans dan te weinig, waardoor je hier gaat zitten tellen? Nee. Het kan nooit te weinig zijn. Te weinig is op het scorebord. 3-2. Dat is het mooie van sport. Zolang we maar winnen, gaat het geweldig. Ja. Dat wil ik je net vragen, want morgen ga je hier ook kijken. Oh ja. Met collega's en vrienden. Hoop je dan stiekem ook dat een van die zwarte jongens scoort? Of zeg, dan maakt het me dan niet uit? Nee, het elftal. Het eerlijk, hè? Eerlijk zijn. Nee, heel eerlijk. Ik bedoel, als het van mij op het scoort, whatever. Frenkie. Ben ik net zo blij. Kijk eens. Maar ik ben nog wat blijer als Wijnaldum erin kopt. Kijk toch. 92e minuut. Mag ik je bedanken en zet hem op morgen. Yes. Dank je wel. Ja, man. Dank. Wij gaan naar een andere wedstrijd. In Baku wordt er gevoetbald door Turkije en Wales. Krijn Schuitenmaker, jij volgt die wedstrijd. Zo, dat klinkt redelijk vol, dat stadion. Ja, er zijn heel veel Turken die de reis naar Azerbeidzjan hebben gemaakt. Onder meer president Erdogan zit op de tribune. En het is vooral rood. En ze maken heel veel kabaal voor de Turkse ploeg van Şenol Güneş. Het staat nog 0-0 overigens. Beide ploegen hebben al wat kansjes gecreëerd. En bij Wales heb je het dan met name over kopballen. Hè. Het was Kiefer Moore van Cardiff City die een kans kreeg. Met bediend door Roberts die de bal keurig bij de tweede paal afleverde. Daarvoor was het Gareth Bale met een mooi paasje. En ook nu is daar een uitstekende paas. Het is Wales met Aaron Ramsey die voor de tweede keer in stelling wordt gebracht. De eerste keer kwam hij ook in een geweldige scoringspositie. Had veel meer tijd dan hij zelf dacht. En er kwam uiteindelijk een heel slordig schot uit. En dat is slordig van Wales. Dat ze nu opnieuw niet weten te scoren met diezelfde Aaron Ramsey. Ook Turkije heeft een kans gehad. Burak Yilmaz. met een enorm hard schot. Maar dat werd nog uiteindelijk van richting veranderd. Dus ja, Wales is de ploeg die de meeste mogelijkheden creëert. Proberen vanaf links en de rechterkant de hoge ballen voor het doel te geven. Waar onder meer Kiefer Moore tegenaan moet lopen. Maar dat is tot dusver nog steeds niet gebeurd. Wel een wedstrijd waarin twee ploegen heel hard werken. Maar geen doelpunten na 24 minuten 0-0. En het wielrennen natuurlijk. Gio Lippens, die volgt het NK. De tijdrit is Tom Dumoulin van start gegaan al, Gio. Ja, hij is inmiddels vertrokken vanaf het startpodium. En is ook al de muur van Emmen gepasseerd. Daar moet je je niet te veel bij voorstellen. Het is een voormalige vuilstort. Hè, net als de Van Berg in Wijster. Waar komend weekend het Nederlands kampioenschap op de weg wordt gehouden. Deze muur, deze berg, deze vuilstort is precies 5 centimeter hoger dan die in Wijster. 48 meter en 5 centimeter met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Hij is dus onderweg, Tom Dumoulin, die zo lang eruit is geweest van een trainingskamp in de afgelopen winter. Uiteindelijk teruggegaan is naar huis en toen gezegd heeft dat hij toch eens heel diep wilde gaan nadenken over zijn wielercarrière. Uiteindelijk heeft hij toch besloten om weer op de fiets te stappen en in de afgelopen ronde van Zwitserland. Ja, toen deed hij het best aardig. De eerste tijdrit op de allereerste dag, op 6 juni, werd hij 16e. En later werd hij 5e in de laatste tijdrit. Dus er zat een duidelijke verbetering in. Ik kijk nog even naar de tijden die op dit moment gereden zijn door de profs. Daar zien we de snelste tijd die gereden is door Koen Bouwman. En die is iets sneller, 9 seconden sneller dan Julius van den Berg. Maar dan moeten er nog veel over de finish komen. Onder wie? Tom Dumoulin. Nog even naar de persconferentie die gaande is. Eerder noemden zij elkaar moordenaar en deelden om en om verbale tikken uit. Nou, vanmiddag zaten ze een aantal uren in overleg met elkaar, president Biden en president Poetin. En as we speak geeft die laatste dus een persconferentie. Correspondent Iris de Graaf. Het overleg is een uurtje geleden afgelopen. We hebben het al even vermeld in Nieuws & Co. Dat was iets korter dan de Amerikanen verwachten. Heeft Poetin daar al iets over gezegd? Nee, daar heeft hij niets over gezegd. Maar in Rusland hielden ze eigenlijk vanaf het begin wel rekening met zo'n 4 à 5 uur. En dat bleek het uiteindelijk dus ook te zijn. Dus daar gaat het hier niet over. Poetin benadrukte wel in die persconferentie even dat hij 2 uur lang met Biden persoonlijk had gepraat. Samen als twee grootmachten. En dat het gesprek constructief was dat ze elkaar op veel gebieden hebben gevonden. En heeft hij gezegd waarover gesproken is? Nou, de persconferentie is nog bezig, maar een paar concrete dingen die ik alvast hoorde is dat er is afgesproken dat de ambassadeurs van beide landen teruggaan naar de ambassades. Op dit moment hebben ze geen ambassadeur bij elkaar. En dat dus consulaire zaken, de diplomatieke zaken, dat die verbeterd zullen worden. Dat ze daarover gaan praten. Verder hebben ze kort gehad over dat ze stabiliteit in de wereld willen aanpakken als twee grote kernmachten. Dat ze die verantwoordelijkheid samen willen nemen. Er werd gevraagd naar cyberaanvallen. Nou, daarvoor hebben ze het ook gehad. Maar Poetin zegt dat de VS daar net zo dan wel niet nog schuldiger aan is. Maar dat Rusland klaar is om samen te werken om de cyberveiligheid wereldwijd aan te pakken. En tot slot ging het nog even over mensenrechten. Poetin zei dat Biden het daarover heeft gehad. Dat was ook de verwachting. Maar hij zei, weet je, in Amerika heb je ook nog Guantanamo Bay die tot op de dag van vandaag doorwerkt. Doodstraffen, dat zijn toch ook schendingen van mensenrechten. Dus daar heeft hij Biden ook even op aangesproken. Nou, de boodschap die we hieruit tot nu toe horen is dat Poetin vooral heeft gezegd dat de VS de democratische waarden en de politiek in Rusland moet respecteren. Dat is een beetje wat we nu weten. En zijn er überhaupt concrete afspraken gemaakt? Weet je dat of is daar nog niks over gezegd? Nou, alleen dus die ambassadeurs die teruggaan naar de ambassades, dat is nu echt heel concreet. En dat ze dus willen gaan samenwerken op het gebied van die nucleaire wapenbeheersing. Maar verder niet heel veel concreets. En dat was ook niet echt de verwachting. Nee, maar de persconferentie is nog gaan, dus ben benieuwd. Misschien komt er nog wat extra's uit. Iris de Graaf, dank voor nu. Tot zover Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, wij gaan het hebben over de Gouden Koets. Die is helemaal gerenoveerd en is vanaf vandaag weer te bewonderen in het museum. Nogal wat mensen zeggen, er staan afbeeldingen van ons slavernijverleden op. Dus laat hem in dat museum staan. Anderen zeggen, nee, we gaan er straks gewoon weer in rijden. We gaan erover debatteren. Dat bij Thijs op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws. Christian Bonenbakker zit al voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we weer. Tot dan. NPO Radio 1. De presidenten Poetin en Biden hebben op een ontmoeting afgesproken dat de Amerikaanse en de Russische ambassadeur weer terugkeren naar hun post. Dat zei Poetin na afloop. Hij zei dat er geen vijandigheid was tussen hem en Biden en dat ze proberen elkaar te begrijpen. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnt de mondkapjesplicht op veel plaatsen. Waarschijnlijk ook in de supermarkten. In het openbaar vervoer blijven mondkapjes wel verplicht. Het thuiswerkadvies vervalt voor mensen die op hun werk 1,5 meter afstand kunnen houden. De zoekactie naar de vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Brabant heeft niets opgeleverd. Er was nieuwe informatie binnengekomen, maar er zijn geen sporen gevonden. Tanja Groen verdween in 1993 in Maastricht na een studentenfeestje. Op Schiphol is vorige week een Italiaan opgepakt met 6 goudstaven in zijn bagage ter waarde van €365.000. Omdat de man van 60 geen verklaring had voor zijn kostbare lading, wordt hij verdacht van witwassen. Het weer. Vanavond koelt het maar langzaam af. Minima vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen wordt het 30 tot 35 graden. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien. En voor de files gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar nog zo'n 47 kilometer file. Op de meeste snelwegen kan het verkeer prima doorrijden. Alleen niet op de A15 Gorkum-Rotterdam. Daar staat nu een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Tussen knooppunt Gorkum en de Sliedrecht-Oost 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. Een technische storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor is de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom voorlopig in beide richtingen dicht. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.